myśleć jak chcesz. Podoba ci się to, czy ci podoba się nie. Kreujesz rzeczywistość, to swoje żądanie. Lecz uważaj, nikt nie wolno i nic się nie stanie. Ludzie się wolny mi to słychać, no. Co to za hasło? To jest oszustwo. W imię tej idei, co pewien czas ponury ruszają na podboje, armię kutem zbroje. A ludzie są wolny mi to słychać, no. Co to za hasło? To jest oszustwo. Niesione na standardach, niesione przez armię. Cała ziemia, ludzie cierpią potwornie. Miej świadomość, możesz robić co chcesz. Miej świadomość, żyną co chcesz. Miej świadomość, możesz robić co chcesz. Miej świadomość, żyną co chcesz. Zobacz co się dzieje, bracie, tutaj dookoła. Nie zakrywaj, bracie, swoich oczu rękoma. Prawda jest taka, tłumy często są krwi. W imię miłości, pokoju i wolności. Piękne krainy obrócone w ruiny. Krew naszych dzieci, to ich są czyny. Historia tego świata pełna nienawiści. Kreowany przez zasadę korzyści. Ludzie są wolni, to słychać koło. Co to za hasło? To jest oszustwo. Politycy, politycy na górach grzechu. Podają sobie ręce fałszywym uśmiechu. Rozkaz jest rozkaz. W imię wolności, inwazja na uczucia miłości. Buty wojskowe, tępcą kwiaty. Po drogach strzelą ciągi i armaty. Jedna rewolucja niszczy drugą rewolucję. Zrozum, to tylko walka instytucji. W imię tej walki, co pewien czas mundury ustają na podwoje armii kutem stroje. Tysiąca lat temu zaczęło się oszustwo. Wielu uwierzyło i się zaprzedało. Świadomość twoja, jaka jest w tobie. Silna i pewna, nie oparta na krzywdzie. Miej świadomość, możesz zrobić co chcesz. Miej świadomość, czy dobrze chcesz. Miej świadomość, możesz robić co chcesz. Miej świadomość, czy dobrze chcesz. Dzięki. Teraz przechodzimy do sezonu drugiego. Previously in kind. Czyli rzecz, która stanowi o pewnego rodzaju zatoczeniu mentalnym, pewnego oświeceniowego natchnienia, czyli konsument mówi. Dobrze? A przepraszam. Może być konsument, ale będą tańce wojenne między religiami.